Book 2 واحد وخمسون بدست يدنا بدست يدنا قضاء الحاجات بوكوبكي بوكوبكي أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Искам да отида в библиотеката. Искам да отида в библиотеката. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Искам да отида в книжарницата. Искам да отида в книжарницата. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Искам да отида до вестникарския павилион. Искам да отида до вестникарския павилион. أريد أن أستعير كتابا. Искам да заема една книга. Искам да заема една книга. أريد أن أشتري كتابا. Искам да купя една книга. Искам да купя една книга. أريد أن أشتري جريدة. Искам да купя един вестник. Искам да купя един вестник. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Искам да отида в библиотеката, за да заема една книга. Искам да отида в библиотеката, за да заема една книга. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Искам да отида в книжарницата, за да купя една книга. Искам да отида в книжарницата, за да купя една книга. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Искам да отида до павилиона, за да купя един вестник. Искам да отида до павилиона, за да купя един вестник. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Искам да отида в оптичния магазин. Искам да отида в оптичният магазин. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Искам да отида в супермаркета. Искам да отида в супермаркета. أريد أن أذهب إلى المخبز. Искам да отида до хлебарницата. Искам да отида до хлебарницата. أريد أن أشتري نظارة. Искам да купя очила. Искам да купя очила. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Искам да купя плодове и зеленчуци. Искам да купя плодове и зеленчуци. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Искам да купя хлебчета и хляб. Искам да купя хлебчета и хляб. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Искам да отида в оптичния магазин, за да купя очила. Искам да отида в оптичният магазин, за да купя очила. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Искам да отида в супермаркета, за да купя плодове и зеленчуци. Искам да отида в супермаркета, за да купя плодове и зеленчуци. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Искам да отида до хлебарницата, за да купя хлебчета и хляб. Искам да отида до хлебарницата, за да купя хлебчета и хляб.